Aşk her şeyi geride bırakır. En sevdiğim yanı hep önüne baktırır. Düşünmeden geçmişi sildirir. Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir. Çekemeyen aramızdan ayrılsın hızla, hızla, hızla. Mutlu olan herkesi kaldırsın, kutla, kutla, kutla. Çekemeyen aramızdan ayrılsın hızla, hızla, hızla. Aşk her şeyi geride bırakır. En sevdiğim yanı hep önüne baktırır. Düşünmeden geçmişi sildirir. Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir. Kutla, kutla, kutla.